Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Chyba ta puszeczka wylizana, zespół Talco pewnie się dopiero pojawi przy okazji jakiejś nowej płyty, która być może znowu z litości zostanie przysłana doktorowi Wilczurowi, żeby nie grał z tych nowych płyt zespołu Talco, tylko te stare, bo tak słuchacz co by uważa i z litości przysłał jakąś starszą. Potwierdza to nasz kronikarz i stały słuchacz Siwy. Po raz kolejny słucham i po raz kolejny stwierdzam, że Talco jest jak weneckie wino. Im starsze, tym lepsze. No dobrze, to odhaczamy Talco w takim razie. Czy na skromnej, drobnej już widnieje zespół Talco? Doktor Wilczor się chyba tutaj troszeczkę zasłuchał albo zaczytał w te korespondencje. No dobrze, teraz nie będę tego robił w czasie rzeczywistym. Chociaż mógłbym, bo chciałbym bardzo przekonać słuchaczy, że audycja nadawana na żywo takich trochę zwieść. Właśnie, to... No dobrze, niech im będzie to. Ciach, bo powiedzą, że nie wiadomo, co jest grane w audycji. No dobrze, to zaraz wyskoczy zespół Talco. Ale przecież nie tylko o tym słuchacze strefowi donoszą. Gdzie my to mieliśmy? A, to chyba Smyk był. No dobrze. Miara miłości do strefy. Pozdrowienia z okolic Ryk. O, czytam dlatego, że to Ryki, a Ryki, jak wiadomo, w strefie bardzo mile widziano. Jeśli gdyby ktoś, jeszcze gdyby ktoś zechciał napisać z Wrzeszcza. O, Wrzeszcz to też lubimy. Albo z Krzyków wrocławskich, tylko inne dzielnice niech nie piszą. No, Psie Pole jeszcze ujdzie. Doktor Wilczur, no, przymknie oko. Ale Krzyki specjalnie mile widziane są. Więc z okolic Ryk taki smyk do nas przyszedł. Właśnie strzeliła panewka w świeżo zakupionym za 500 zł kadecie i holujemy się do Lublina cinquecentem. Więc do końca słuchamy. No z tym cinquecentem to uwaga, bo to w jakiś konwój możecie wjechać. A nie, to było seicento. Się nie znam na motoryzacji, przepraszam, metrem jeżdżę. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem dziarsko, rytmicznie i metalicznie. No i mam nadzieję, że wypełniamy. To teraz też jakiś podarek będzie, bo to słuchacze muszą dbać o poziom merytoryczny audycji. No i to też chyba już wyjemy tę puszkę do końca i nie przeniesie nam się z jadem kiełbasianym na po wakacjach. Zespół co prawda białoruski, ale śpiewa po rosyjsku. Zwie się TT-34. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. No i zdaje się, że tę puszkę z napisem TT-34 to chyba jakiś taki zapas czołgowy. Mocna blacha. Przeciwpancerna. Ale udało się chyba wylizać i wyskrobać tę puszkę do końca. Zresztą jak zgłasza Siwy, to ja wysłałem tę kapelkę do strefy. No wiadomo, gdyby dr Wilczur był odpowiedzialny za 100% muzyki w tej audycji, to nie byłoby najlepiej. No więc TT-34 z Homla, jak przypomina Siwy, pewnie powróci za jakiś czas, a płytę, która nosi tak wymyślną, powiedziałbym, długą, pokrętną, manieryczną nazwę, której nie będę tutaj, żeby nie denerwować, nie irytować rusycystów, właśnie, że nie będę czytał, ale to sobie można sprawdzić oczywiście. I już na razie odhaczamy zespół TT-34, TT-34 w oryginale, a jednak podenerwuję trochę i poirytuję rusycystów. W różnych sprawach piszą słuchacze. Na przykład ktoś, nie wiem, ale miał taką ochotę i napisał Piotrek. Niestety, musiałem zrezygnować dzisiaj z koncertu Phila Collinsa w Royal Albert Hall i sobie was słucham. A ten Collins to jakiś tenor, czy co? Może miał Piotrek ochotę na chwilę muzyki niepoważnej. W innych sprawach również. O, i tutaj serdecznie chciałem podziękować Łukaszowi z Gliwic, który wie, jak nakłonić doktora Wilczura do lingwistycznej pogadanki. Polska to jest trudna języka. Polska jest bardzo trudny języka. Łukasz z Gliwic donosi tak. Doktorze, drogi nasz Wilczurze, nie z tych, tylko z tych tychów. Późna pora i ciężka radiowa chorówka nieco usprawiedliwia. No, bynajmniej redaktora nic nie usprawiedliwia, tym bardziej, że redaktor zawsze słusznie prawi. Polska trudna języka jest i nawet tak zwani mówcy rodzimi nie zdają sobie sprawy, że mówią dobrze. Okazuje się, że tychy są tak barwną nazwą, że właściwie jak odmienimy, będzie dobrze. Przypominam też, że właściwie nikt nie zdaje sobie sprawy, że dobrze mówi, bo kiedy dr Wilczur mówi, że odnośnie do czegoś, to mówi dobrze, a nie odnośnie czegoś, wtedy mówi źle. Jeżeli dr Wilczur mówi, że chaos w audycji odzwierciadla jego chaos w głowie, to też dobrze mówi. No, niestety muszę zwrócić dług wdzięczności społeczeństwu za to, że wykształciło tak wybitnego lingwistę, więc pogadanki lingwistyczne, obawiam się, co i raz będą się tutaj pojawiały w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. 20 minut po pierwszej, ale oczywiście nagrałem to wcześniej odpowiednio, wszystko wyliczając. I jeszcze, aby ładnie zapowiedzieć kolejny zestaw muzyczny, muszę sięgnąć po listel od Basi. Nie chcę jeszcze się dzielić swoimi obawami odnośnie do pańskiego zdrowia. Bardzo ładnie, Basia. Basia też nie wie, że dobrze napisała Polska trudna języka. Ale jednak męczy mnie to, że Francy dawno nie było i bardzo poważnie się o pana zdrowie martwię. To psychiczne. Babylon Circus. Ni la deuxième, ni même celle d'Algérie. La peur au ventre, je la lisais, je l'écoutais. Lui sur le feu, on jette lui sur le feu. Lui sur le feu, on jette lui sur le feu. J'écoutais ma grand-mère qui s'est planquée 50 outères. Elle en sait bien plus long que moi sur cette affaire. sur les gants, retour en arrière, sur fond de crise de nerfs. Croix, croix, croix de fer, je pars en enfer, der, der, der. Celle-ci ne sera pas la mienne, comme je ne serai jamais d'aucune. Non, ne comptez pas sur ma peine, pour me faire sceller à la rancune. C'était pas assez, fallait qu'on s'en mette une. Celle-ci c'est pour la paix, c'est pas juste pour des prunes. Va falloir encore taper une sale boulot. Tapisser, pilonner pour faire que le monde soit beau. L'huile sur le feu, on gèle l'huile sur le feu. L'huile sur le feu, l'huile sur le feu. L'huile sur le feu, on gèle l'huile sur le feu. L'huile sur le feu, car on retourne la flamme. L'huile sur le feu, on gèle l'huile sur le feu. L'huile sur le feu. Ne soyez pas déçus, j'avais cru que ça n'arriverait plus. On vivrait toujours à l'abri des balles perdues. J'ai pas suivi les progrès de la civilisation, je suis de la vieille génération. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Si le sud monte, le nord devra descendre. Cessez de se raconter des mensonges et apprendre à partager avant de jeter l'éponge. Celle-ci ne sera pas la mienne, comme je ne serai jamais d'aucune. Non, ne comptez pas sur ma peine, pour me faire sceller à la rancune. Mais pas de partialité, je sais, les temps sont partagés, je les sais. Choses ne sont pas si simples, je sais, oui, mais... Sans mauvais esprit ni repentir, mal placé, je le dis sans provocation, mais ça devait arriver. Vouloir foutre des étoiles, on s'est cru tout seul, et on va se prendre le reste du monde sur le coin de la gueule. Lui sur le feu, on met lui sur le feu. C'est ça tout, on aura. Je suis de ces pacifistes lamentables, l'idéaliste utopiste qui comprennent rien du tout, qui tiennent des propos totalement irresponsables. Nous ne sommes pas pour vous, nous sommes contre vous. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Le temps pouvait s'arrêter. Ça ne nous gênait pas le moins du monde. On dévorait insatiablement chaque minute, chaque seconde. Pas une seule miette ne devait rester au fond des plats. On parlait scolarité en mangeant avec les doigts. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. De la musique et du bruit. De la musique et du bruit. Illégaux, clandestins, comment dire, sans papier. À 12 ans, ces mots m'étaient totalement étrangers. On a grandi ensemble. Et le sang qui coule dans leurs veines ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui coule dans les miennes. C'est quoi ces cris? C'est quoi ces pleurs? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi rester si eux s'en vont? Plus de jus de fruits, plus de parties de foot dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit. Plus d'odeur de foufou. Mais maintenant y'a des caméras dans la cour, plus rien ne pousse. C'est le terrain de jeu des rats. Ah. inimitable le dimanche après-midi. Plus d'amis, plus rien ne se passe, le barbecue a moisi. Juste une trace d'Adam où le quartier fait en ville. Et derrière les murs résonnent encore. No można, można ponarzekać, że to zbyt znany zespół, żeby się pojawiał w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale nie wiem, czy to tak sięgając pamięcią, o ile to już lat, nie wiem, czy właśnie w strefie nie pojawił się po raz pierwszy. Babylon Circus, Francja, jak było słychać, lub jak twierdzi Basia, Franca. Francą nieco zaniepokoił się słuchacz, który donosi, a właściwie pyta, czy to przypadkiem o mnie mowa, czy to wybujałe ego i halucynacje. Pozdrawiam, Franek z Lublany. Drogi Franku, ciebie Basia jeszcze nie zna, ciesz się jak najdłużej tą chwilą, więc chyba nie miała ciebie na myśli. Jeśli chodzi o Lublanę, Franku, trochę za późno przybywasz, gdyż na początku audycji było coś zdecydowanie dla ciebie, a teraz to już chyba nie będzie. Zawsze można sprawdzić listę utworów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa razem pisane. Tylko pół godziny, 1/4, ćwiarteczka. Co ja plotę o tej porze? Pozostała do końca audycji, więc chyba musimy się zmieścić jakoś z tym wszystkim, co doktor Wilcz tutaj przytargał na swoich zmęczonych już parówką w plecach. I to może uratować muzycznie, merytorycznie i jakkolwiek tę strefę rock'n'rolla wolną od Angola, bo oto przybywa grupa wyszehradzka, to znaczy jaskółka grupy wyszehradzkiej. Nie, zespół tak się nie nazywa, grupa wyszehradzka. Zespół zwie się Bohemian Betyars. A skąd? O, to każdy po pierwszych dwóch zdaniach się zorientuje. Pieniążka! Fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Egyszer volt, nem volt, nagyon-nagyon régen, élt egy magyar betyár a puszta közepében. Volt neki egy nagy terve, s redét ennek szentelte, az emberek szomjúságát hogyan miként csökkentse. Könyvek közé bújva, recepteket torva, érezte, hogy azok között nincsen elég urva. A dolgos évek hosszú sora nem vezetett semmi óra, a végén már arra gondolt, dicső tervre kudarcot vallott. A vágyait eldalolva az égeket megkatotta, és a végén nagy frécsóval végre kezében tarthatta. Ezt az italt megkóstolta, tisztább mint a vazeli vodka, mindenkinek terjesztett, és az egész világ megszerette. Bohemian Betyars, tak się zwą. Czy to jest po węgiersku? No, śmiem polemizować. No, to kto zrozumie artystę? Szczególnie, że jak twierdzi nasz kronikarz Siwy, nie zmierzają właściwą ścieżką. Siwy donosi. Na ostatniej płycie Bohemian Betyars, wydanej w marcu tego roku, 40% płyty w Angolu. Więc dobrze, że redaktor przyniósł ich pierwszą, najlepszą płytę. No, tutaj zawsze powtarzamy, że zespół rock'n'rollowy to właściwie ma prawo nagrać tylko 3 płyty, a potem powinien się rozwiązać, albo przemianować i od nowa nagrywać płyty pod inną nazwą, bo to co kolejna to tak naprawdę to pierwsza płyta rock'n'rollowego zespołu jest najlepsza. Co jak zdaje się, Bohemian Betyars właśnie potwierdzili. strefa@polskieradio.pl. No można pod 71335, ale to kosztuje. To będzie kosztować. Złocisz 23. W różnych sprawach piszą słuchacze. Na przykład Michał B. Skończ pan grać wesołą muzykę. bo o 5 muszę wstać do pracy. Może jakaś kołysanka. Nie spać! Nie spać! Niektórzy twierdzą, że azjatyckie granie rock'n'rollowe to takie kołysanie. Na przykład Marek z Krakowa, który na pewno nas słucha, bo już tutaj listę lesłał, by tak twierdził. Ale są też słuchacze, którzy twierdzą, że niekoniecznie. Więc no nie wiem, czy można ten zestaw tajlandzki potraktować jako kołysankę. Nie wiem, jak w Tajlandii się ten zespół nazywa, ale tak międzynarodowo zwie się Ebola. ชีวิตที่เราอยากจะเป็นไม่เห็นต้องเหมือนใครข้าเสียงอยากดีมันผิด Changman. Make it the lail, make it a team. Samong long me like Kun Rong make it cow chai. She with you, Rao Yak Japan. My head don't make lie. Cause it got the monkey. Don't I? I think it will be die. What do not? Kayaka. Oh yeah. Ebola. Tak się zwie ta kapela z Tajlandii. Pewnie z Bangkoku. Na pewno są jakieś inne miasta w Tajlandii, ale podejrzewam, że Ebola to jednak z Bangkoku. No i tak się rozmarzyłem trochę, a pewnie ze mną również i kronikarz Siwy, który pamięta te czasy, kiedy nieprzerwanym właściwie strumieniem z Bangkoku szły do nas najnowsze wydawnictwa tajlandzkie. Dbała o to słuchaczka Aleksandra. No, ale w pewnym momencie to wszystko jakoś się skończyło. Podejrzewam, że Aleksandra wyszła za mąż, urodziła dzieci i nie ma głowy do rock'n'rolla. No cóż. Łezkę uronię nad tym, że już nie mamy tak świeżych dostaw z Bangkoku. I jakiegoś odgrzewanego kotleta musimy tutaj grać. Ebola. Już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. W sprawie eboli Łukasz napisał: o, miała być kołysanka. Ebola i kołysanka. Kołysało jak przy 12 stopniach w skali Beauforta. Niektórzy twierdzą, że z tej Azji to same jakieś takie kołysanki są. No nie wiem, to przyniosłem. No. Nie wyszło znowu. O, Siwy już się odezwał. Tak, tak, pamiętam. Tyle tych tajów było, że ich nawet nie odróżniałem. A fuj, nieładnie. No. Nieładnie tak. O tajach i o słuchaczce. I o strefie. No dobrze. Mało czasu, króca bomba. Bo tylko 12, a właściwie 11 minut. No to szybciutko coś. Może jak... O, właśnie. Jeszcze nie było łotewskich intelektualistów. No to ciach. Tumors. Siorenszuny atradusza wam kakałasznikowa młodeś. on daga da sam skaisti gribam iet cilvēkos gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, gribam, aizgājām ar Kalašnikovu uz tirgu Lodes poži spīd Katrai tantei sirdī krīt Un labi, ka man to loži ir daudz Jo visam šeit var nepietikt Nekad nebūtu domājis, ka katra tante grib sirdī sev svīdu Grib sirdī svīdu Tikai rokenrola zonā dzirdēsit to labāku mūziku bez angļu grūzonā. Neguļ, suti savas vēstules uz īpastu strefa@polskiradio.pl. Kad vēl nav novirusi rītā rasa un saules ir pagalsi augšups līd mēs tātiņš slieka ir apoklāt un prasa hei mamo, kur ir mūsu papucīts? Papucīts kur ir mūsu Savu pirmo supu Bet grib jau savu tēti sameklēt Bet mamma saka Viņš uz zupi Ar pasniegu ir devies makšķerēt Makšķerēt Papucīts makšķerēt Makšķerēt Papucīts Pagaldē, pasnieks sameklēs jūs. Var ielīst pagaldē, var ielīst pazemē, pasnieks sameklēs jūs. Arī tur viņš staigā šaketē un melnā sacerēs. Nu viņa nevar noslēpties nekur, nekur, nekur. Uwaga, uwaga, bo ostatni raz podam ten namiar. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. To nasza skromna, drobna, niepozorna, strona audycji, gdzie wypisuję czarno na białym, co jest grane, i właśnie zespół Tumors z Łotwy powinien się ukazać waszym oczom. A jak się nie ukazuje, to zaraz powinien się ukazać, no bo w końcu niektórzy, tak jak na przykład nasz kronikarz, powinni wiedzieć, co jest grane w audycji, żeby sobie to skrzętnie potem zanotować i przechować dla pokoleń. Ale to, jakie to pokolenia będzie w ogóle to interesowało, co jest grane w audycji. W tej sprawie, o, już się kronikarz odezwał. Tumors to można powiedzieć, że zryta płyta, bo jak patrzę w swój kajet, to debiut tej kapeli w strefie przypadł na 22 maja 2010 roku. No to właściwie już chyba wszystko powiedziane, tak. Patrzę na zegar, patrzę, no i co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. No tak, tutaj słuchacze piszą, do usłyszenia strefo za tydzień, ale przecież za tydzień wypadamy w Boże Ciało. Więc do końca nie wiem, czy jak wypadamy w Boże Ciało, to wypadamy, czy nie wypadamy. W każdym razie na pewno do następnego razu tak bezpiecznie możemy się pożegnać. Mam nadzieję, że wszyscy się słyszymy za tydzień o tej samej porze ze środy na czwartek i już nie będzie żadnych, absolutnie żadnych wymówek, że nie można słuchać, bo do pracy, do obowiązków czy jakieś inne sprawy przeszkadzają. Będzie dużo wolnego dla strefy rock'n'rolla, wolnej od Angola. A jak się żegnamy? No żegnamy się, a no może nie powiem, jak się żegnamy. يشهد علينا الشمال ما بننساك يا الهبار بطل ومقور يا سميح يلي وقفت بوجه الريح يشهد علينا الشمال ما بننساك يا الهبار ثورتنا من الله محمي بهمتكم يا الفتحاوي عدربك يا ابو عمار ما بنتنازل شو ما صار ثورتنا من الله محمي بهمتكم يا الفتحاوي عدربك يا ابو عمار ما بنتنازل شو ما صار We'll be right back. شاد الله والله علينا ما بننساكم يا أبطال حسن زكت تغالي علينا نابل جرجر جو علينا يشهد الله والله علينا ما بننساكم يا أبطال ثورتنا الله الله محمية بهمتكم يا الفتحاوية عدربك يا أبو عمار ما بنتنازل شو ما صار ثورتنا الله الله محمية بهمتكم يا الفتحاوية عدربك يا أبو عمار ما بنتنازل شو ما صار ثورتنا الله الله محمية بهمتكم يا الفتحاوية عدربك يا أبو عمار Na trójkowym zagadnieniu.